8. ทัศเนนปหาตัพพัตติกะ 7. ปัญหาวาน 1. ปัจจญานุโลม 1. วิพังควานเหตุปัจจัย 69. สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคโดยเหตุปัจจัยแต่แก่เหตุที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3โดยเหตุปัจจัยแต่แก่เหตุที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3โดยเหตุปัจจัยแต่แก่เหตุที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัย70สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3โดยเหตุปัจจัยแต่แก่เหตุที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3ละเหตุที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3และที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3ละเหตุที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3ละเหตุที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะเหตุที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และกตัตตารูปโดยเหตุปัจจัยอารัมมณปัจจัย 71 สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคโดยอารัมมณปัจจัยแต่แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินราคะที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินราคะนั้นราคะที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นโทมนัสที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคจึงเกิดขึ้นบุคคลยินดีเพลิดเพลินทิฏฐิเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินทิฏฐินั้นราคะที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นโทมนัสที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคจึงเกิดขึ้นเพราะปรารภวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นโทมนัสที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคจึงเกิดขึ้นเพราะปรารภโทมนัสที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคโทมนัสที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3โดยอารามณปัจจัยได้แก่พระอริยพิจารณากิเลสที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งละได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นเห็นแจ้งขันธ์ที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคโดยสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคด้วยเจโตปริยญาณขันธ์ที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณปุพเพนิวาสานุสติญาณยถากรรมูปัคคญาณ อนาคตังสยานและอาวัชนะจิตโดยอารมณปัจจัย72สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3โดยอารมณปัจจัยได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินราคะที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินราคะนั้นราคะที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3จึงเกิดขึ้นอุทธัจจะจึงเกิดขึ้นโทมนัสที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3จึงเกิดขึ้นเพราะปรารภอุทธัจจะอุทธัจจะจึงเกิดขึ้นโทมนัสที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3จึงเกิดขึ้นเพราะปรารภโทมนัสที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3โทมนัสที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3จึงเกิดขึ้นอุทธัจจะจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคโดยอารมณปัจจัยได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินราคะที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินราคะนั้นราคะที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นโทมนัสที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคจึงเกิดขึ้นเพราะปรารภอุทธัจจะทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นโทมนัสที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคจึงเกิดขึ้นเพราะปรารภโทมนัสที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3โทมนัสที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3โดยอารมณปัจจัยได้แก่พระอริยพิจารณากิเลสที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ซึ่งละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นเห็นแจ้งขันธ์ที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3โดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ด้วยเจโตปริยญาณขันธ์ที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณปุพเพนิวานุสติญาณยถากัมมูปัคคญาณอนาคตังสยานและอาวัชนะจิตโดยอารมณปัจจัย73สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3โดยอารมณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้นพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานพระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคพิจารณาผลพิจารณานิพพานนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูโวทานมรรคผลและอาวัชนะจิตโดยอารมณปัจจัยบุคคลเห็นแจ้งจากสู่โดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นแจ้งโสตะคานะจิวหากายรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอทัยวัตถุขันธ์ที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3โดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นรูปด้วยทิพยจักขุฟังเสียงด้วยทิพยโสตธาตุรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3ด้วยเจโตปริยญาณอากาสานัญจายตนะเป็นปัจจัยแก่วิญญาณัญจายตนะละอากินจัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะละรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณโดยอารมณปัจจัยละโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยอารมณปัจจัยละขันธ์ที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3เป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยถากัมมูปัคคญาณอนาคตังสยานและอาวัชนะจิตโดยอารมณปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3

ในสิ่งหวงแหนของคนอื่นโดยปนิสติยปัจจัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3โดยปนิสติยปัจจัยมี2อย่างคืออนันตรูปนิสติยและปกตูปนิสติยละปกตูปนิสติยได้แก่บุคคลอาศัยราคะที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3แล้วให้ทานละทำสมาบัติให้เกิดขึ้นอาศัยโทสะที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3โมหะมานะความปรารถนาแล้วให้ทานละทำสมาบัติให้เกิดขึ้นราคะที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3โทสะโมหะมานะความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาและผลสมาบัติดูปนิสติยปัจจัย85สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3โดยปนิสติยปัจจัยมี3อย่างคืออารัมมณูปนิสติยอนันตรูปนิสติยและปกตูปนิสติยละปกตูปนิสติยได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วให้ทานละทำสมาบัติให้เกิดขึ้นอาศัยศีลสุตตะจาคะปัญญาสุขทางกายทุกทางกายอุตุโภชนะเสนาสนะแล้วให้ทานละทำสมาบัติให้เกิดขึ้นศรัทธาสุตตะศีลจาคะปัญญาสุขทางกายทุกทางกายอุตุโภชนะเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาละปัญญาสุขทางกายทุกทางกายผลสมาบัติดูปนิสติยปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคดูปนิสติยปัจจัยมี3อย่างคืออารัมมณูปนิสติยและอนันตรูปนิสติยและปกตูปนิสติยและปกตูปนิสติยได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วถือทิฏฐิอาศัยศีลและเสนาสนะแล้วฆ่าสัตว์และทำลายสงศรัทธาและเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ราคะต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคโทสะโมหะทิฏฐิความปรารถนาโดยอุปนิสสยปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3โดยอุปนิสสยปัจจัยมี3อย่างคืออารัมมณูปนิสสยอนันตรูปนิสสยและปกตูปนิสสยละปกตูปนิสติยะได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วมีมานะอาศัยศีลละปัญญาสุขทางกายทุกทางกายอุตุโภชนะเสนาสนะแล้วมีมานะศรัทธาละปัญญาสุขทางกายทุกทางกายอุตุโภชนะเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ราคะที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3โทสะโมหะมานะความปรารถนาโดยอุปนิสสยปัจจัย